Ama onun sofu olduğunu bilmiyorsanız, legende ime diyor ki, kıldığınız namaz kabuldür. Ama bile bile kılarsanız, o namazı tekrar etmeniz gerekir diyoruz.